الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم هرچی آرکسان چاہی ایمان راوڑو باللہ دا اللہ پا توحید باندی واعتصموا به او منگو دے ولگولے دا اللہ پا قرآن باندی فسیدخلهم چی زردہ چی مبا داخل کو دیولا فی رحمت منہو فا رحمت کی چغل طرف دا اللہ ندے وفضل او وفضل ویہدیہم او وبخیو دیوتا الی فرزان طرف تا صراط مستقیمام او طرف دا لاری نیغی باندی یعنی چاچی منگولی ولگولی دا اللہ توحید قبول کو منگولی ولگولی دا اللہ پا کتاب باندی چاگا قرآن دے اغی پل عامل جو کو پا دے باندی پلی پیسلی کولی دا دے تلاوتنے کول نو اللہ کریم فرمائی چی پس ایدو خلوہم زردہ چی مبا داخل کو دیو لرا فی رحمت منہو فخفل رحمت کی وفضل او ففضل قل کی ویہدیہم او وبخا یدیوتا الیہ فلزان تربتا سرات مستقیم پا تربتا لاری نیغی باندی اللہ ویخفل نیغلار بعدت زسلکم اغبور تور وقیما یعنی پا قرآن باندی بدے عامل جوڑ شی يستفتونك في النساء يستفتونك تپوس كيستانا قل الله نورتو يا اي پیغمبرا يفتيكم في الكلالة كي جواب در كي تاسوتا فبارا دمراتي كي سورة ختم شو ندائي پاخير كي ولي بياراولو جواب دا دي چه قرآن یہ بتانا چاہتا ہے کہ مقصد سورۃ النساء حقوق العباد ہے اور مسئلہ توحید ساتھ چلتا رہا ہر جگہ میں توحید کا مسئلہ چلتا رہا اس لیے کہ سورۃ النساء کا مقصود حقوق العباد ہے اور مقصود اعظم توحید ہے سورۃ النساء کا مقصد حقوق العباد ہے ضعفاء کا حقوق بیان ہو رہا ہے نو فرمائی چی اے حبیبہ استان تپوس کئی مخی آیت نمبر بارہ کی ہم ذکر شوئے دے قل اللہ نورتو یا اے محبوبہ یفتیکم فی الکلالہ چی اللہ فتوہ در کئی حکم کئی تاسو تا پبارا دا میراتی کی میراتی ہاو چاہتا ہوئی چی داغ نخکت سو کی او نب لاندی سو کی نبرا سو کی نور لأصول لا أصول له ولا فروع لا نول أصولي أو نول فروعي نزوشتے ننوسیشتے نکڑوسیشتے نابیداداشتے ننیانکونشتے نو دغیتا میراتی وینو تپوسکیستانا پا باراد میراتی کی اے نمرو انہا لکا کیو سڑے مرشو لیس لہو ولدن او داغد فارا بچے نو ولہو اختن داغی و خوروان فلها نصف ما ترکا نو دا دغی دا پارا نمال لے اغچی بابا پریخے دے لار مرشو یو بچے باتی شوے دے یو لور فاتی شوی دا نو رولاد نشت دے نو دا پلار پا مال کی دا دے لور نیم حصہ دا او نور باقی پا ورساو کی با تقسیمی گی وہو یری سوہا دا جنی با میرا سوی اللم یکن لها ولد کچر نوی دا دے دا پارا نور اولاد اینی مرو انہا لکا کیو سڑے مرشو لیس لہو ولدن دا غد پارا الکان نو بچی ورلنو یعنی میراتیو ولہو اختن خدا دا پارا یو خوردہ لرن خور یو خوردہ فلہا نسو ما ترکا نو دا دے دا پارا نمالے آغچی پریخے دے پل ارور دے کلالا میراتی کلالا آغی توئی چی دا غیل ناندی سوکی نباندی سوکی دا غو رونا او خوین دی ذکر کما چی عینی او اللہ تیری اخیافی خور او رور دا غو ذکر مخی شوید نمبر بارکی یعنی اخیافی ها غو رور او خور توئی چی دا غی پلار جدا جدا ای پلار مل شو دا مور بلچا واغستلا نو دغتا اخیافی ورور او خوروی او کچری پلار یو او مین دی جدا جدا وی نو دغتا اللہ چی وی اللہ چی دا علن نده زکا دا دی دا پلار پر دی بل گدر تتلے دے بل دے کی اوبت وکلی دی دی وجن دی تا اللہ چی وی لار سکھ دے خو مور جدا جدا دا یا عینی ارور او خور دے نو دا دی دوانو باس دلتا کی گیا خیابی باس مکی شوے دے و انکان رجلو یورسو کلالتن او امرأتو ولہو اخن او اختن فلی کل واحد منہم السدس التش پگم ایسا دا زکا چی پلاران جدا دی دلتا پلار یو دے یا سکدا بیدوے دے ہم دا پلار نا ہم دا مور نا یا پلار یو دے خمور جدا دا نددی دا پارام وہو یریسوا کہ یو خوروانو ددی خور دا پارا بیا نیمہ صدا وہو یریسوا او میراس لوڑی دا خور اللم یکل لہا ولد کچرنو ددی دا پارا اولاد فَإِنْ كَانَتْ اثْنَتَيْنِ كَچَرِوِ دُوَا جِنَا كَيَا دَ دُوَنَمْ زِيَادِوِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَا نُو دَ دِي جِنَا كُودَ پَارَا دُوَا ثُلُثَ دِي آغَچِ پْرِخِ دِي یعنی طول مال بدری حصی شی 300 روپے دی نُو دَ 200 روپے بدا جِنَا كَي فُلُو کی تقسیم کی او دَ 100 روپے با نور باقی آسابو تا میلاو شی وَإِنْ كَانُوا كَچَرِوِ اِخْوَةَ الرِّجَالَ وَنِسَاءَ كَچَرِوُ رُنَا كَچَرِوُ اِخْوَةَ الرِّجَالَ اِخْوَةَ الْقُوَيْنْدِ رِجَالًا كَچَرِوُ دَوْرُنَا قُوَيْنْدِ رِجَالًا وَنِسَاءَ نَارِنَا اَوْ زَنَنَا هُمْ رُنَشْتَ هُمْ قُوَيْنْدِشْتَ فَلِلذَّكَرِ نُدَارِنَ نَدَارَ مِثْلُ مِثْلِ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ هَارِنَ رِنَا مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ برابر دے دو حصو د جن کو یعنی دایوی جنید پارا کی وہ حصہ شینو دالک د پارا با دوی یعنی فریض کرے دناری ند پارا مثلو آغا دو مثل دی حض الانسین دایوی حصے دا دو جنکو یو طرف تا دو خوین دیری بل طرف تا یو رور دے نو کچری ٹوٹل دو سو روپئی دی نو دا سو روپئی با دا یو رور اخلی او دا خوین دو تبا دو خوین دیری نو دا غیب پچاس پچاس روپئی رسی نو فریض کرے دا پارا دناری نا مثلو دا برابر دے حض الانسین دا دوی سو دجنکم یبین اللہ لکم بیانی اللہ تعالی استاسو دفارا احکامات انت ذلو چتاسو گمراہ نشئی انت ذلو اے من اللہ تذلو دا غسن چتاسو گمراہ نشئی یا دا مانا وکات یبین اللہ لکم انت ذلو اے کراہت انت ذلو بیانی اللہ تعالی تازو تا کراہتا دبت گنلو نانتا دلو چی تاسو گمراہ نشئی دبت گنلو دا گمراہ نام یا خمان دادا چی اللہ تزلو دا لام پکی پت مقدر پروت دے نو بیانی اللہ تعالی تازو تا حکمنا اللہ تزلو چی تاسو گمراہ نشئی یا دا چی خطا نشئی دی مخ چی صورت کی دا زعفا و حقوق بیان شو دا زنانو بیان شو دا بادشاہانو بیان شو دا رعیت حقوق بیان شو نو نور هم دی رخکامات دی دا ذہن دا سور دی جوڑ لشی جی بس دا حکمون دی نانا اللہ فرمائی یو بین اللہ لکم بیانی اللہ تعالی استاسو دا پارا نور احکاماتم اللہ تذلو چتا سو گمراہ نشئی خطا نشئی واللہ بکل شیئن علیم اللہ تعالی پا ہر چیز باندی پویا دے بس دے ثواب خلا سوائی فاما الذین ہر چی اغکسال آمنو چی مانے روڑے دے وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ فَأَمَّا الَّذِينَ أَرْشَاكَسَنَ آمَنُوا تِمَنَرَ وَهَدَى بِاللَّهِ فَيَوَلَّى بَانِي وَاعْتَصِمُوا بِهِ مَنْ غُلِيَ غَوْلِدِي فَدِ قُرْآنَ بَانِي فَسَيُدْخِلُهُمْ نُزَرْدَتِ مَنْ بَدَخِلُ كُودِ وَلَرَا فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ بَغَرَحْمَتْ فَلْكِ لَدِينَا وَفَضْلٍ أَوْ فَضْلِكِ وَيَهْدِيهِمْ أَوَّبَ خَيْدِيُتَا إِلَيْهِ فَلْزَانْ تَرَبْتَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمًا فَاتَ رَبْدَ لَارِ نِيْوِ بَانْدِي وَيَهْدِيهِمْ أَوَّبَ خَيْدِيُتَا یا ہدایت بکو دیوتا إِلَيْهِ تَقْ فَلْزَانْ تَرَبْتَا یعنی اللہ وی فَلْزَانْ تَرَبْتَا جِزَمَا تَرَبْتَا كَمَلَا رَغْلِدًا وَغَبَوَرْتَ وَغِمَا صراط مستقیما ویہدیہم وبخی دیوتا الیہ اللہ زان تربتا صراط مستقیما اغلارنیغا یستبتونکا تپوس کیستانا قل اللہ ارتوایا فی اللہ تلا یفتیکم حکم کیتا ستا فی الکلالا فبارادا غمراتی کی نمرو انحلکا کیو سڑے مرشو لیس لہو ولدن دا غد پر اولاد نوہو ولہو اختن دا غد پر یو قوردا فلہا نسو ما ترکانو دا دید پر نمال دیا جبری خیدین یا قور مرشو یو رول پاتی شونو دا دا پر طول مال دی وَهُوَ يَرِثُهَا مِيرَاثَ بَوْلِي دَغَجِنَي إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ كَشَرِ نَوْدَ دِدَ پَارَ اولاد فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ كَشَرِي دَ دُوَجِنَ كَي يَا دَ دُوَ نَم زِيَاتِي فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ نُدَ دِدَ پَارَ دُوَ ثُلُثِي مِمَّا تَرَكَ يَا دُوَ دَ دْرِي مِدَا يَنِ دُوَ بَتَ تِينِ سَدَام بدریو کی دو حصے دلی جنکو دی باقی دنور ورساو مما ترکا چپرے خیوی و ایرکانو کچریو اخوة الرجال و نساء کچریو رن خوین دی نارینا و زنانا فلز کری نو دفارا دا نارینا مثلو پشان دا حز الانس یعنی اغا حصے دا دو جنکو یعنی دو جنکو تا جی کم ایسا ملاوی گنو اغا بدا یو روری یبین اللہ لکم بیانی اللہ تلا تاسو تا یعنی دا موایا چی دا احکاماتی مائدر روانا دا فاغی کی بتا تا تحریم اللہ تحریم العباد نزور اللہ نزور العباد اغا نور تفصیل بدا تا بیان شی معاشرہ دی صدقہ خوز برستان نور ہم تا توی معاشرہ دی صدقہ و خیال کوا چرتا گرے حرام و نخورے چرتا دا اللہ حلال تا حرام و نوے دا بند حرام چیزنو تا حرام و نگوے نو بیانی اللہ تعالی تاسو تا انت دلو چی تاسو گمراہ نشئی واللہ بکل شیئن علیم اللہ تعالی پا ہر سید باندی پویا دے نو لالی امیل صاحب